En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Velkommen til Kampagnesporet, og velkommen til dig, David. Tak. Du har kæmpet dig gennem halvmaraton. Ja. Du løbet derhen. Jeg løbet derhen, og jeg har jo den fornøjelse, at jeg bor på Frederiksberg Allé, og der kommer alle begivenheder den slags i Danmark jo forbi os. Sidst vi lavede det her, der havde jeg lidt knas med at komme hen. Det husker vi. Der kørte jeg rundt i en bil og lukkede... For 52 uger siden. Der kørte jeg rundt. Jeg skulle fra Christianshavn herind, og så kørte jeg skulle finde igennem det der halvmarathon, uden at køre folk, der løb over. Hvilket jeg tænkte ville være dårligere for min politiske karriere, end at være formand for Vin- og Spiritus-societetet. ja, eller blandet. Altså, straks efter et møde i Vin-societetet, ville det heller ikke være godt, hvis du havde kørt nogen over. Nej, jeg sætte mig ind i en bil. Nej, selvom mange af de der møder, jeg har så lavet alkoholforbrug, at mange af de der møder, der kan træde egentlig godt, jeg vil kunne køre i bil. Nå, du må være billig formand for det udvalg. Men det er rigtigt, fordi der har vi så balladen, fordi det var dig og mig, der stod i studiet alene den der dag for 62 uger siden. Altså det var så dig, der stod alene. Ja. Jeg sad i en bil. Ja, og du var så med på en telefon, fordi vi ved ikke rigtigt, hvornår du når frem. Nej, men jeg kommer dramatisk ind i udsendelsen. Jeg synes, jeg hader at høre noget, jeg selv har deltaget i. Ja. Jeg kan simpelthen ikke, altså jeg synes, min stemme lyder forkert, og jeg synes, mange af de ting, jeg siger, hver gang jeg hører dem, tænker jeg altid, det vil jeg ikke. Det synes jeg simpelthen, jeg skulle have sagt på en anden måde. Så jeg brød mig ikke om at høre mig selv. Men den var god, den der udsendelse. Men den har jeg hørt, fordi det var så tæt på at være sådan noget absurd teater. ikke mindst fordi, at udover at du sidder fast i trafikken og ikke kan komme frem, og vi ved ikke, om det kommer til at vare 5 minutter eller 35 minutter, eller så vidt jeg husker, kommer det til at vare 40, men telefonforbindelsen til dig, den var også sådan lidt shaky. Ryger mange gange. Men jeg tror, udsendelsen... Der er mange, der har... Altså, vi har alligevel mange, der lytter til vores program. Ja, og dem, der kommer og taler til os, der er nogle ting, der går igen i det, de siger. Ja. Der er noget med nogle lister, vi har lovet, og skal gøre færdige, og så videre. Og det gør vi jo også. Ja, altså, men der er altså, ikke noget. Ting tager tid. Ja. Og så bliver jeg ofte mindet om dengang... Må jeg nu med interview fra min bil, fordi jeg ikke kunne komme frem på grund af et halvmaraton. Ja, men vi nåede det, og jeg tror, det er den udsendelse, vi har haft flest downloads på. Jeg tror, vi ligger op i nærheden af Mads og Monopolet, den korte radiovis. På lige præcis den udsendelse. Vi burde måske spekulere mere i det. det gjorde vi. Men jeg forestiller mig ikke, at det var en af de udsendelser, hvor... Du sådan, altså du tager det jo meget roligt som regel. Jo. Også hvis der pludselig er en telefonforbindelse, der ikke virker eller et eller andet. Men vi har egentlig valgt at sige, det der med gæster, det er tit noget bøvl. Ja, det er det. Ikke på grund af gæsterne, vi har nogle søde gæster. Ja. Men mest eller mindst, så kommer de ikke, eller et eller andet, noget går galt. Eller... Lige præcis. Så derfor så er så det nemmer det bare os to. Ja, og der er så problemet, hvis den ene af os... Ja, hvis den ene af os hænger fast i en maratonløb. Fordi så kan det godt blive en lidt lang udsendelse. Ja, det kan godt blive en lang udsendelse. Jeg stod også herude, du var jo lidt sent på den i dag. Ja. Jeg stod også ude bagved med Kasper og tænkte, hvad gør jeg egentlig, hvis David ikke kommer? Jamen, så læser man op af dagens aviser. holder jeg så bare et... Jeg er ved at høre en meget, meget spændende biografi om på lydbog. Mm-hmm. 43 timer er den. Og så handler mest om George Washington, ja. Og om især årene 1776 og 1777. Så jeg havde tænkt, da jeg stod derude, jeg laver en introduktion... til 1776-1777, hvis David ikke dukker op. Men det gjorde du. Ved du hvad, en af grunden til, at jeg også kom lidt for sent der, det var, at jeg kom til at sidde og læse en historie. Der, altså, det er jo noget af det, der er fascinerende ved Amerika, det er, at man læser de mest bizarre, mærkelige historier. Og i dag så falder jeg over en artikel, du ved, man er ved at læse en artikel, så står der sådan hen i hjørnet, læs også denne, ikke? Så klikker man på den. Og den artikel i dag handlede om en stor begivenhed, der var foregået i Fresno i Californien i den forløbende uge. Der sker simpelthen det, at ude på den store hovedvej, der løber der pludselig en emustrus. I fuld galop. Og den skal jo så fanges ind. Og jeg ved ikke, om du nogensinde har været tæt på en emu. Altså, jeg har jo set den, der er i zoologisk have. Men ved du, at en emu med sin altså, klo der, simpelthen kan trække din brystkasse lige op? Nej, det var jeg ikke klar over. Jamen, det læste jeg der. Og derfor var den jo svær at fange. Så 8 politibiler involveres nu i den her jagt på emuen. Var det en venligsindet emu, eller var det en vred emu? Altså, for det første, så vidste ingen, hvor den kom fra. Var den sluppet ud af en privat bil, en privat bolig, eller var den sluppet ud af en zoologisk have, eller hvad? Var den venligsindet? Det vidste ingen, som var bange for den. Og man ville ikke skyde den. Jeg ville nok bare have skudt den. Ja. Altså, hvis jeg havde et våben, ikke? Jo, du er ikke våbentypen. Jeg er ikke våbentypen. Jeg har ikke et våben. Men jeg er ikke imod våben. Og i sådan et tilfælde, hvis der kom sådan en, jeg har engang i Sydafrika været tæt på sådan en emustrus. Og den er forbandet skræmmende. Den er jo stor. Ja, der er nogen, der altså går til vedløb, hvor strusen er ligesom vedløbsløb. Det tror man sidder på den løber som galt. Ved du hvad, lidt senere der her udsendelse, så skal vi... Var der en sadel på den, som var tom? Nej, ikke den blev fanget. Nej, okay. Altså, den er svær at holde, jeg ved ikke om... Altså, nu er jeg jo gammel bryder, så jeg kender det, at man skal have fat i noget. Og hvis du kæmper med en strus, altså, det er jo sådan en rund, det er jo sådan svært at få fat om den. Altså, i den amerikanske borgerkrig var meget, meget voldsom, ikke? Der når en officer faldt ved et frontafsnit, og den faldt der mange af, så tog man hans officerstøvler af, ridestøvlerne, og satte dem omvendt i stigbøjlen. Og så gav man hesten et klask bag i, og så løb den tilbage hesten til hovedkvarteret, håbede man. Så når hovedkvarteret vidste, at det her frontafsnit, det mangler en officer. Okay, ja. Send en ny. Ja. Og derfor, når du ser begravelser på Arlington, så vil der være sådan en hest, hvis det er officer, mm-hmm. med en støvle sat omvendt i stigbøjlen, som en del af begravelsesprocessionen. Og det kan jo godt være, at det her var et frontafsnit et sted, hvor der bare manglede en officer, altså... Det kan godt være. Det var i hvert fald den emu var udtryk for. Altså, det er jo et ret stærkt signal. Ja, altså det var så, du ved, New York Times har jo det princip, der hedder, det står på forsiden, all the news that fits to print. Og der var den altså kommet med. Altså blandt alle New York Times historier, de kunne have valgt i dag, der var historien altså om den bortløbende emustrus. Det er jo mest fake news, de gør sig i. Emustrus, den var ikke fake, den der. For der var billeder, ja, der var billeder. Det kan selvfølgelig være manipulerede billeder. Ja. Nå, Mads, vi skal tale lidt senere om det der. Vi startede udsendelsen med... musikken fra Den gode, den onde, grusomme, hvor den slutter jo med sådan en Mexican standoff, kalder man det. Ja. En Mexican standoff er sådan et gammelt begreb, som går helt tilbage fra 1800-tallet i USA, hvor alle tre parter ønsker egentlig at skyde hinanden, ja. men det kan de ikke, fordi der er ikke nogen, der kan lægge en strategi der, hvor alle vinder, okay, og får noget ud af det. Altså, den, der skyder først, er i den situation, at jeg dræber en, men jeg så dræbte den. Er den tredje? Som jeg ikke er den tredje. Ja. Og sådan har alle de tre, ja, i den der Mexican standoff. Og i 1876... Med mindre man var Lucky Luke, som kunne gøre det så hurtigt, at man kunne overskyde dem begge to. Jo, jo, men det. Men nu taler vi virkelighedens verden. Ja, ja, undskyld, ja. Du er fiction. Jeg ved godt ikke, din, altså, ja, men det gør vi her. Men i 1876 var der en situation, hvor man endte i virkeligheden, men den ene var en mexikaner, og så endte man i en Mexican standoff. Og så sagde de til hinanden, dem der var involveret, okay, det er det for dumt. Vi kan ikke få noget godt ud af den her situation. Alle peger på hinanden med skydevåben, men det er ikke godt der. Lad os kalde dette for Mexican standoff og trække os. Og sådan opfattede jeg lidt debatten i det demokratiske parti her. Der havde man Mexican standoff mellem Elizabeth Warren, Joe Biden og Bernie Sanders. Mm-hmm. Altså alle har brug for, at de andre forsvinder. Ja, det er rigtigt. Men de stod der, og ingen tog rigtig trykke på aftrækkeren. Nej. Og vi er jo, altså det er jo også en særlig situation, og nu ser jeg det der billede for mig, så lad os lige se, eller minde om, hvad det var, der skete herinde for løbet nu, da de havde debatten. Man har nemlig nået frem til, fordi der er så fandens mange kandidater stadigvæk, at for at have nogenlunde styr på de der offentlige debatter, så vil man kun have de 10 kandidater, der står bedst i en kombination af, hvor mange penge de har indsamlet, vel at mærke fra, hvor mange enkeltstående donorer, og så det antal procentpoint, de har i meningsmåling. Så man har altså udvalgt de 10, der trods alt stod bedst, og når man så ser scenen, så står, apropos Mexican standoff, så står ham, der fører Joe Biden, simpelthen fysisk i midten. Ja. Og så til den ene side. Og for mest taletid. Yes. Fordi alle har mest interesseret i. Præcis. Men så kommer de jo så stående sådan, at til hans ene side, der står så den, der ligger nummer 2 i målingerne på det her tidspunkt. Det var lige præcis med en mulehår Sanders foran Warren, som så står til den anden side. Og så den helt ud, så når du er helt ude på kanteren, der har du så dem, der stod svagest. De 10. Som det var tror, de er en duel, men i virkeligheden er de bare vidne til de andre tre Mexican standoff. Præcis, ja. Så der står de så, de der 10 kandidater, du har jo helt ret. Der er på en eller anden måde 3 kandidater, så de andre. Ja. Eller man kan sådan, hvis man er lidt mere venlig, man gerne skal have mere stemning, så siger man, der er 3 plus 2 plus alle de andre. Ja, eller mærke den måde, man skriver det i mange. At der var jo lige den første debat, der klarede Kamala Harris så godt, at så blev hun skrevet ind i feltet, men så har hun ikke rigtig været god siden, eller sagt noget fornuftigt, som sådan kunne løfte hende i meningsmålingerne. Så nu tror jeg godt, de fleste gør det på den måde, de skriver om de her 3, som det bliver nok en af de 3, og så er der altid nogle forskellige, der kan blive udråbt som en dark horse, fordi man skal jo aldrig. Det skal også være lidt spændende, ikke? Ja, ja. Men altså, sådan som det ser ud i partiet nu, sådan bare lige for at repetere, nu står vi og taler uden at nævne navne, ikke? Så nummer 1 i de nationale målinger, som vi kan sige meget om på nuværende tidspunkt, for det er jo ikke et nationalt valg, det skal vi vende tilbage til om et øjeblik, men i de nationale målinger, der kan vi se, at Joe Biden, som da han melder sig som kandidat, ligger over 40%, nu igen er noget faldende og ligger lige omkring 25-26%. Og så har vi Bernie Sanders og Elizabeth Warren, sådan lige efter, men dog med for begge vedkommende en kurve, der går opad i de seneste uger. De ligger lige omkring 17-18%. Og så er vi nede på fjerdepladsen, Kamala Harris, som efter den første debat, du lige nævnte før, Mads, kom rigtig godt op, men hun er faldet igen og ligger der omkring 5-6 procentpoint. Og så har vi endelig Pete Buttigieg. Måske. Som ligger med 4,8, og derefter der falder det så noget nedad. Men det er altså dem, der skal vælge, hvem der skal være den næste demokratiske kandidat, der skal vælges mellem de her mennesker. Og lad os bare lige tage et tema, som sådan lå, Mads, uden rigtigt at blive sagt, men alligevel var lidt interessant i debatten, nemlig the frontrunner Joe Bidens alder. Og der, det kom man sådan ind på nogle forskellige. Eller Bernie's alder. Ja, ham kan vi vende tilbage efter, men først Joe Biden, fordi Joe Biden er her ved at rulle sig ud i noget, hvor han vil tale om vigtigheden af, at børn og unge har en god dannelse. Og lyt så godt efter til, hvilket forslag han har her til de unge. Play the radio. Make sure the television, excuse me, make sure you have the record player on at night. The phone, make sure the kids hear word. Ja, vær sikker på, at du har slået pladespilleren til der om aftenen, så dine børn kan høre noget godt musik, ikke? Ja. Og det er jo sådan et billede på, at Jamen, det er som om, at der har været en 30 år, som Bernie Joe Biden er Joe Biden har simpelthen misset der teknologisk udvikling. Og han er med, eller også er han bare sådan en vinyltype. Det er jo nogen, der er. Ja. Og som bare stadig holdt fast i, at det her. Når sådan en, der går hen i sådan nogle særlige, de der vintage shops, som kan købe dem. Ja, og det er en stor industri, og lave tryk vinyl stadigvæk, og så videre, og så sidder de og diskuterer pick-up og så videre, og det kan være, han bare er det. Men man sidder jo lidt med en fornemmelse også, fordi at det er jo ikke sådan, altså syntaksen og måden, han får det sagt på, er heller ikke sådan helt ren. Han lyder jo lidt som en mand, der vrøvler lidt. Ja, ja. Og det gjorde han jo et meget. Det gjorde han meget. I starten af debatten var han ret god, synes jeg. Mm-hmm. Debatten var næsten 3 timer. Da vi når over halvvejs, så synes jeg, det virker som om, at nu er alle kørt lidt træt, og hos Biden sætter sig ved, at han har meget af det, man kalder bare på amerikansk for word soup. Mm-hmm. At der kommer bare sådan ord ud, men det er meget svært at forstå, hvad han egentlig mener med dem. Helt ud på den yderste kant, altså den med de laveste målinger af de 10, der stod Julian Castro, den tidligere boligminister under Obama. Han har sagt til sig selv, når jeg kommer til den her debat, så skal jeg på en eller anden måde, jeg kan godt se, at der er en, der gider snakke om mig. Nej. Men hvis nu jeg går ind og siger, at Joe Biden er virkelig, virkelig gammel på en eller anden façon, så kan det være, at jeg kan få lidt opmærksomhed. Ja, lad os prøve at høre, hvad det er, han gør, for vi skal lige lidt tidligere, der har Joe Biden været i gang, inden vi kom ind i det her klip, der har Joe Biden været ved at forklare noget om sin sundhedspolitik, den kan vi vende tilbage til bagefter, men han er ved at sige noget om den, og så går Julian Castro i rette med ham med tydeligt iscenesat angreb, der skal fortælle vælgerne uden at sige direkte, at vi har at gøre med en gammel mand her. Prøv at høre. They do not have to buy in. You just said that. You just said that 2 minutes ago. You just said 2 minutes ago that they would have to buy in. You said they would have to buy in. Have to buy in. If she qualifies for Medicaid, are you forgetting what you said 2 minutes ago? Ja, der er 2 interessante ting, han siger. Har du simpelthen glemt, hvad du sagde for 2 minutter siden? Og så kan man høre, at publikum faktisk buer af Castro. Så Castro har ikke sådan en stor situationsfornemmelse, og nok også kunne godt få noget aftenskole i social intelligens, virker som om, fordi det virkede ikke ret godt, det der. Nej. Og jeg tror, han havde tænkt, sådan at jeg kan få lidt opmærksomhed, men det virkede mod hensigten. Ja, og så sker og der også så var det også løgn. Ja, det var en anden. Det han står beskylder Joe Biden for, er ikke rigtigt. Nej, for Joe Biden har faktisk ikke sagt det. Fact-checkerne gik ind bagefter og sagde, at Joe Biden faktisk i det her tilfælde sagde præcis det samme første og anden gang, han havde ordet, og derfor så talte han ikke imod sig selv, og derfor så han ikke glemt, hvad han sagde første gang. Nej. Men det var så, det skal man sige, det var de finere detaljer. Pointen var her, at Castro ønskede at sætte sådan et dybt stød ind. Det er den gamle mand, der står deroppe. Ja, og skubbe ham væk, og så få rosen på en eller anden måde, for at være ham, der fortæller sandheden, tror jeg. Ja. Man kan sige, der er meget ved Joe Biden er jo heller ikke den Joe Biden, man kendte tidligere. Det synes jeg, man tænker over, når man ser ham. Ja. At han har jo altid været en, der var i stand til at tale fuldstændig sort. Ja. Det har han gjort hele sit liv. Ja. Det behøver han ikke at være ældre for at kunne finde ud af. Men man kan sige, det virker selvfølgelig imod ham, når man så er ældre og gør det. Ja. Det er nemmere at gøre, når man er yngre. Så er det jo bare andre grunde, end at man er gammel. Ja. Men så selvfølgelig er der det der aspekt af det, men altså, for pokker. Men der er en anden, han gør, en anden ting, som Julian Castro også får for ordet, fordi Julian Castro var jo, som jeg lige nævnte før, boligminister under Barack Obama, og han var faktisk den, der holdt keynote address, altså den store tale for, Obama i forbindelse med, at han skulle gennomineres som præsidentkandidat i 2012, og blev sådan en mange sådan set som muligvis sådan en eller anden ny, Obama-type. Han er selvfølgelig træt af, at Joe Biden kan skinne så meget mere i Obamas lys, fordi han jo var hans vicepræsident. Så det går han også til angreb på Joe Biden på. Prøv at høre her. I agree that Barack Obama was very different from Donald Trump. Donald Trump has a dark heart when it comes to immigrants. He built his whole political career so far on scapegoating and fear-mongering and otherizing migrants, and that's very different for Barack Obama. But my problem with Vice President Biden, and Corey pointed this out last time, is every time something good about Barack Obama comes up, he says, oh, I was there, I was there, I was there, that's me too. And then every time somebody questions part of the administration that we were both part of, he says, well, that was the president. I mean, he wants to take credit for Obama's work, but not have to answer to any questions. I mean, Vice President Biden, you have, I don't get that. You have 45 seconds. Let me just say what I said. Ja, her kan du høre, der angriber han altså Biden for at sole sig i Obamas succes. Når du er den, der fører i målingerne, og den, de andre skal slå, så er det sådan, det er. Mm-hmm. De angriber dig, og de angriber fra højre og venstre. Ja. Og du får selv det ud af det, at hvis du er god til at parere de angreb, så får du mest taletid. Ja. Så når du ser opgørelser over, hvem havde mest taletid i debatten, det har Joe Biden af den simple grund, at alle har en interesse i at slå Joe Biden oven i hovedet med argumenter for ham til at falde tilbage i rækkerne, så man selv kan kan komme længere frem. Det er dynamikken i det. Problemet er bare, at her har vi en... Altså, Castro kan ikke nå nogen steder. Og Castro er tydeligvis... Altså, han havde ikke nogen god aften. Han var... Altså, udover at han kommer med det her angreb, der får folk til at vende sig imod ham, som jo, det kan jeg godt afsløre, det er ikke en god idé. Det er ikke en god ting som politiker, hvis det sker for dig. Så var han heller ikke skarp i debatten. Og det er sådan, der er sådan en dynamik i det rum derinde, der er sådan lidt usædvanligt. Og det er, at Joe Biden er den moderate, og så har du to udfordrere. Mm-hmm. På hver sin side af ham. På hver sin side af ham, ja. Som virkelig har en stor interesse i, at der skal ske et andet. Så nu ser jeg det fra Elizabeth Warrens siden, som jo nok er den mest, altså i mine øjne, den mest begavet af alle de, der står på scenen, og nok også den dygtigste politiker, hvis det handler sådan om det lovtekniske. Altså hun imponerer en, og hun er rigtig god til sådan at lave og udvikle politik og få politik til at ske i det demokratiske parti. Noget af det, der jo er fortællingen om hende, er, hvordan hendes kontor i kongressen er blevet til sådan et sted, hvor man går hen, når man skal have politik til sådan at ske. Et er, at man kan lave lovforslag, som bare symbolsk. Vi laver det her, så tænker vi ikke over. Mm-hmm. Detaljerne i det, fordi det her handler egentlig bare om at drille de andre, eller hejse en anden fane. Når noget sådan skal være rigtig svært, og skal lykkes, og skal afbalancere det føderale over for delstaterne, hvordan får de finansieret, hvordan får vi fundet en vej, hvor de forskellige grupper i partiet kan være med til det, så vi får et kompromis, og måske også appellere til nogle republikaner osv. Så er det Elizabeth Warren, man går til, og hun har hun er co-sponsors på rigtig, rigtig mange lovforslag i kongressen, af den simple grund, at hun er uomgængelig. Og ja, hun står der, og hun er en slags protégé af Bernie Sanders. Selvom der er 8 år mellem dem, så er der sådan næsten sådan et... kun 8 år mellem dem. Så er der alligevel sådan en slags protégé-dynamik imellem dem. De har været venner i 20 år, og har tydeligvis meget svært ved at angribe hinanden. Men begge fisker i den ende af bassinet, hvor de progressive stemmer er. Og hvis den ene forsvinder, så har den anden, hvis man kan få den andens opbakning, så kan de begge to ved at gå sammen blive større end Joe Biden. For Elizabeth Warren har jo sådan 3 valg foran sig, hvis hun skal være USA's næste præsident. Først skal hun slå Bernie Sanders. Det har hun ikke lyst til. Så skal hun slå Joe Biden. Det kan hun nok bedre få sig selv til. Og sidst skal hun så forsøge at slå Donald Trump. Det er de valg, hun står overfor. Problemet er bare, at hun på et tidspunkt skal tage fløjlshandskerne af og få lagt distance mellem sig selv og Bernie Sanders. Men ikke sådan, at Bernie Sanders ikke bakker hende op, som han jo aldrig rigtig gjorde med Hillary Clinton i sin tid. Men på en façon, hvor han rent faktisk vil støtte hende. Det der... Og Bernie Sanders har det måtte have omvendt stå og kigge på hende og tænke, meget af det, du bruger som dit udgangspunkt, det er noget, du har taget fra mig. Yes. Og så står du her stadigvæk. jeg opfatter dig næsten som sagt, hvis man kan have en datter i politik, så er det dig. Men nu står du her på scenen og spiller smart. Hvad er det for noget? Og det er jo sådan en... Det må være svært for dem. Og du kan se, at det, der sker, da de først begge to melder sig som kandidater, det er, at Bernie Sanders stod langt stærkere end Elizabeth Warren. Han stod op i nærheden af sådan 22, 23, 24, 25 procent point i målingerne, og hun lå der i starten helt omkring 5%, og så har hun altså måned for måned indhentet ham. Så de ligger der lige og balancerer omkring det samme, lidt afhængig af, hvilke målinger vi kigger på. Og ikke? Det, man taler om i det demokratiske parti, det er, hvor velfungerende hendes kampagne er, hvor godt styr der er på tingene, og hvordan man ligesom har lavet en organisation, der ser ud til at kunne levere det, man gerne vil. Problemet er bare, nu står de her to gamle mænd foran hende, eller i hvert fald noget ældre end hende, som hun skal forholde sig til. Ja. Og Joe Biden må stå og kigge på det der, fordi Joe Bidens valg er jo ret simpelt. Joe Biden skal overleve i Iowa, og han skal overleve i New Hampshire. Og overleve betyder, at han skal bare komme i top 3. Det kan han sagtens leve med. Så snart vi kommer derned, hvor der er afroamerikanske vælgere, så bliver han rigtig, rigtig svær at standse. Ja, fordi det vi kan se, Mads, det kan vi se, hvis vi tager de fire første primærvalg, der ligger, så er det altså først Iowa, så er det New Hampshire, så er det mindre betydningsfuldt, men alligevel i Nevada, og så kommer vi til South Carolina. Og kigger vi på målingerne de der steder, lad os især tage de store, ja, så ser det pænt ud for Biden i både Iowa og New Hampshire, men det ser fremragende ud i South Carolina. Så snart der, altså, ja. Biden har en kæmpe appel blandt afroamerikanere. Ja. Det har Elizabeth Warren slet ikke. Nej. Bernie Sanders overhovedet heller ikke. Så for Biden er det jo rigtig godt, hvis de to begge to er der. Ja. Fordi så kan han jo ende med, at valget i Iowa og New Hampshire er sådan noget med, at de tre sådan deler tingene nogenlunde. Men hvad nu, hvis han var i den situation, at den ene af dem ikke var der? Ja. Og Elizabeth Warren kunne lægge alt det, for at give et eksempel, Sanders havde af støtte oveni, så ville de to første valg jo ikke handle så meget om, at de havde delt rovet alle tre, men at den ene havde banket Biden. Ja, ja. Så Biden har jo heller ikke nogen interesse i at angribe dem. Nej. Han vil gerne have, at de stadigvæk er der, fordi han skal først rigtig rulles ud som kandidat, når vi kommer til sydstaterne, og den, altså man skal huske, det demokratiske parti, der halvdelen af alle, der stemmer demokratisk, de er, hvad kalder man sådan noget, ikke hvide amerikanere. Ja, ja, ja. Og det vil sige blandt latinoer og afroamerikanere og alle dem, der har en anden hudfarve hvid i USA, det er der, Biden virkelig kan tage stikket hjem. Og hvis de ikke på en eller anden måde har fået ham væltet af pinden, så er det uanset, hvor meget wordsoup der kommer og frem og tilbage, altså så er han, så vil jeg sige, at så er han et godt bud på at være på sådan en underlig cruise control mod konventet. Hvis vi nu ser på det med alderen, så, som vi snakkede om lige før, Mads, så er sagen jo den, at både Bernie Sanders og Joe Biden er to, hvad vi godt kan tillade sig at kalde ældre herrer, men de angreb, der har været fra mindre kandidater i feltet, de har været sådan subtil lidt, eller sådan lidt, som vi lige hører fra Castro, de er ikke sådan gået rigtigt til den. Og så siger Nate Silver her, synes jeg, på en interessant bemærkning, at det er ham, der laver det berømte site 538, hvor man kigger på meningsmålinger og alt sådan noget, eller mest det. Han siger, at når han måler på, hvordan folk de reagerer på det med alder, så sådan en almindelig abstrakte betragtning om deres alder, det virker ikke, siger han, når man spørger folk. Men hvis man siger sådan her, vi vil gerne have en præsident, der kan ændre nationens samfund over de næste 8 år, altså ikke bare en periode, fra 2020 og frem efter, så kan man i den sammenhæng tilføje, at så vil Joe Biden være 86 år gammel, når han stopper som præsident, og Bernie Sanders ville være 87 år. Og når man sætter de to tal på, siger han, så begynder det at rykke i folk og sige, det er alligevel et par ældre herrer, men ingen har tur at sige det nu. Men der må også stå nogle af de andre kandidater, der bare ikke kan få deres kampagne til at lette. Mm. De må stå dernede i feltet og tænke, de der to gamle mænd, skal de stå der og fylde det hele? Ja. Og det har jeg egentlig en fornemmelse af, at det kan de sagtens ende med at gøre. Ja. Vi skal lige høre vores ven Bernie Sanders, fordi han prøvede faktisk at angribe Joe Biden i løbet af debatten, og det handlede om noget, der skete i 2003, nemlig tilslutningen eller ikke tilslutningen til krigen i Irak. Prøv at høre, hvad Sanders siger her. The truth is, the big mistake, the huge mistake, and one of the big differences between you and me, I never believed what Cheney and Bush said about Iraq. You voted against the war in Iraq and helped lead the opposition. Det er altså Bernie Sanders med en meget grødet stemme jo, i hele den her debat. Hele debatten sad man og tænkte over, at der var noget galt med stemmen. Ja, præcis. Og så han var også en dårlig halsdag. Og så roder han så op i krigen, tilslutningen til krigen i 2003, hvor Joe Biden var for, så var han lidt imod, så han for, så nu havde han haft mange synspunkter på det her. Men oprindeligt var han for, det var Bernie Sanders naturligvis ikke. Ja, man kan sige, og Joe Bidens, altså hvis man ser på, hvor har Joe Biden været på sikkerhedspolitik gennem årene, så er Joe Biden i det demokratiske parti en hardliner. Ja. Det har han altid været. Og det er også derfor, han er Joe Biden. Joe Biden var jo den, der trak Obama ind på den sikkerhedspolitiske scene. Det var Joe Biden, der sagde, prøv nu lige at lade være med bare at indfri alle dine valgløfter om at forlade alle steder, du har været. Mm. Vi skal bare tilbage, hvis du gør det. Der er noget, der hedder transatlantisk bånd. Det kan godt være, at du synes, det er vigtigt at inddæmme Kina, men lad os nu lige også huske europæerne osv. Altså på den måde er Joe Biden jo nok på mange stræk et andet sted end mange især det progressive USA er. Og der skal man huske på, fordi det var også frem her i forbindelse med, at Bernie Sanders vælger at angribe ham på Irak-krigen, altså noget, der trods alt skete for 18 år siden, så skyldes det, at den progressive store gruppe af demokrater, der stemmer ved primærvalgene, de husker godt Irak-krigen, og for mange af dem er det en meget, meget vigtig diskussion, mens det måske ikke er det for alle amerikanere længere. Og man skal huske det USA, der findes der, som er i det demokratiske parti. Det er ikke hele demokratiske parti. Undskyld, 16 år siden. Hvis du tager gennemsnitlige demokrater i rustbæltet og andre steder, så tror jeg bestemt ikke, de er ret langt fra Joe Bidens linje. Men hvis du tager universitetsmiljøer og campuses og sådan nogle sociale aktivister osv., som også er en del af det demokratiske parti, så skal USA jo nærmest ikke have en her og være ude i verden. Man skal bare passe sig selv osv. Jeg læste et sjovt udtryk, det kan være, du kender det, Mads, men det er skabt af en politisk analytiker, der hedder Ron Brownstein. Og det er, når man kigger på det demokratiske primærvalg, så er der noget, der hedder the wine track, og der er noget, der hedder the beer track. Og the wine track, det er dem, man appellerer til, når man appellerer til de mennesker, der bor i Boston og sådan nogle steder. Altså de liberale, langs kysterne, de kloge, dem, der har fuldskæg på den pæne måde og alt sådan noget, og som drikker vin. Og dem har man fat i New Hampshire. Når man stemmer i New Hampshire, så er det dem, man går efter langt hen ad vejen. Når man så rykker ned efter, så kommer man til det, han kalder the beer track. Og det er dernede, hvor du har arbejdere, du har minority communities, der hellere vil have en øl. Og så nævner han som det mest berømte eksempel på det her tilbage i 1992, hvor Paul Tsongas, han vinder i New Hampshire over Bill Clinton, og kommer ned til South Carolina derefter, og så maser Bill Clinton ham. Ja. Og det er, fordi han her taler om ham, vi jo talte om i starten, fordi vi ikke vidste, hvad vi skulle udtale hans navn, nemlig Pete Buttigieg. Han er, efter den her analytikers mening, simpelthen et kerneeksempel på en. Der kører efter det tofu track. Ja, han siger så, at det er tæt på, du har ret der. Han siger, at det er hvad hedder det, de der særøl, man kan købe på særlig fine sådan bar, hvor man har sin egen øl. Han appellerer til en bestemt gruppe, men der er slet ikke traction i befolkningen, i den brede befolkning. Nej. Det synes jeg, det er en meget god sammenligning. Ja, det synes jeg også. Det er udmærket. Men også fordi, man skal jo huske, at den der... Altså, hvis jeg sad og kiggede på den her debat, og var Donald Trump, så ville jeg... For det første ville jeg tænke, det her går rigtig godt. Ja. Hej, hvor det går. Ja. Det er punkt et. Hvis man ser, hvordan debatten udfolder sig hos demokraterne, så ville jeg ikke være bange, hvis jeg var Donald Trump. Men hvis jeg skulle være nervøs, så ville jeg sidde til at være nervøs over, at man ikke kan skubbe Biden væk. Fordi jeg kan ikke se, at Elizabeth Warren appellerer til amerikansk arbejderklasse. Og hvis man ser hendes valg igennem historien, hun har jo været på valg en del gange, så er det ikke blue collar voters, som hun får mange af. Hun appellerer til folk med et vist ligestal. Og det kan jeg godt forstå, fordi hun har de evner, hun har. Professor af uddannelse. Eller ikke af uddannelse, men undervist. Og var dygtig. Ja. Der er alle mulige grunde til, at man kan godt forstå, at folk gerne vil stemme på hende, men hun appellerer bare ikke til hvid arbejderklasse. Og det er dem, man skal skralde nogen af, hvis man skal være helt sikker på, at man har en god chance mod Trump, for det er der, han står stærkest. Og når vi kigger, Mads, på de der direkte matchups, som man kan sige er ret meningsløse på nuværende tidspunkt, men alligevel sjov at kigge på, så kan man, det man tydeligt kan se, det er, at når man sætter Biden op i forhold til Trump, der har Biden et meget stort forspring, og så kommer Warren også med et forspring, men noget lavere. Bernie også med et forspring, men noget lavere. Og så bliver det tættere og tættere, hvem det er dernede. Så man kan jo godt se, at hvis man sådan bare lige på overfladen i dag, midt i september 2019, skulle se, hvem har den største chance umiddelbart for at vinde over Trump, ja, så ser det ud, som om det er Joe Biden. Ja, hvis jeg er Trump, vil jeg frygte Biden mest. Og Biden har jo et godt argument i, at jeg er den, der kan slå Trump. Hvis jeg var Biden, så ville jeg ikke begive mig ud i noget, der politisk trak mig ud på de der fløje, der findes i det demokratiske parti, hvad enten det er den der superføderalisme, du finder hos Bernie Sanders, eller det identitetspolitik, eller hvad det måtte være. Jeg vil bare stå og sige, at jeg kan slå Trump, fordi mennesker, der drikker øl, de kan også godt lide mig. Buttigieg der, han siger i øvrigt her i den forløbende uge, at hans kampagne har bestået af tre faser. Han er nu kommet ind i fase 3. Nu skal du høre. Fase 1, den tror jeg godt, du kan gætte. Hvad var fase 1? Det kan... Straks jeg siger det, ved du, så tænker du, nå ja. Fase 1 er den fase, hvor vi skulle finde ud af at udtale hans navn? Yes. Det var simpelthen hans officielle fase 1. Ja, den er jeg ikke ud af nu. Det var fase 1. Jeg er stadigvæk i Bodyjazz fase 1. Jeg tror, i Amerika, der ved folk det nu nogenlunde. Nummer 2, det var, at han skulle rulle sin vision ud. Og der siger de fleste kommentatorer, så den er det gået knap så godt med. Men han mener, den sidder lige skabet på nuværende tidspunkt. Fase 3, det er, at han bruger alle de penge, han har samlet ind, for han har samlet virkelig mange penge. Ja. Til at opbygge en stab rundt omkring. Og derfor har han her i de forløbende uger åbnet 20, det er bare for at sige, hvor stor amerikansk valgkamp er, ikke? 20 kontorer rundt omkring i Iowa. Det er det første sted, der er primærvalg. Og han har også åbnet 12 i New Hampshire, det næste primærvalg. Jeg har meget svært ved at se det ske. Jeg ved stadigvæk ikke helt, hvad det er, Mayor Pete står nej, for. Nej. Jeg ved ikke, hvor han er. Havde jeg været Mayor Pete og havde samlet alle de der penge ind, ja. Det var vildt mange penge at samle ind. Så var jeg gået ned på et casino og lagt dem alle sammen på sort, og så havde jeg taget chancen. Ja. Og hvis jeg havde vundet, så havde jeg betalt tilbage det, der var, og beholdt den halvdel, jeg så havde vundet, ikke? Ja. Og så bare gået derfra som en glad mand med mange penge på lommen, og sagt, det var en fejl med den her kampagne. Ja, der skal godt nok ske og, meget. Og hvis jeg havde tabt, så havde jeg også bare gået ud og sagt, jamen, det var tydeligvis en fejl med den her kampagne. Det beløb, der er samlet ind for dem, Mads, fordi officielle tal er kommet for Q2, altså andet kvartal her i år. Bernie Sanders, $46 millioner. Warren, $35 millioner. Mayor Pete, 32. Kamala Harris, 25. Og Joe Biden, kun 22. Men det er alligevel rigeligt til at vinde. Og så skal jeg jo lige sige, at den gode præsident Trump samler jo penge ind løbende også, og han har i andet kvartal 2019 samlet $48 millioner ind, altså flere end den, der har samlet flest ind for demokraterne. Og han samler penge op. Han sparer sine op, ikke? Jo, han kan spare sine op, det kan de andre ikke. De bruger dem jo nu på primærvalg. Ja. Trump kommer selvfølgelig også bruge lidt på primærvalg, men det bliver så ikke det samme beløb, der skal bruges, så han står jo på den måde i en lidt bedre situation. Nu talte du om det der med, at Joe Biden er den moderate kandidat i de tre, og det synes jeg, vi meget tydeligt kan høre i de her tre korte sekvenser, jeg lige vil spille nu, som er fra den centrale del af debatten, der handler om sundhedsvæsenet, fordi det er set ud til den vigtigste debat. Og her begynder Joe Biden altså at slå lidt tilbage på de to andre kandidaters planer, som jo altså går ud på mere og skattefinansieret sundhedshjælp til alle, fordi han går ind og fortæller folk, hvad det koster. Prøv at høre, hvad Joe Biden siger her. The senator said before, it's going to cost you in your paycheck. There will be a deductible in your paycheck. You're going to, the middle class person, someone making 60 grand with three kids, they're going to end up paying $5,000 more. They're going to end up paying 4% more on their income tax. That's a reality. Now, it's not a bad idea if you like it. I don't like it. Ja, her siger han det meget simpelt. I skal bare lige vide, at hvis Warrens eller Sanders plan, den kommer til virkeligheden, så stiger skatterne på det federale niveau med 4 procentpoint, 5.000 dollars om året for en normal familie. Sanders har den dyreste. Ja. Det bliver rigtig dyrt. Ja, ja. Der kommer skatten til at gå meget op. Ja. Men Sanders siger også bare, ja, det gør den, ja. Men vi får noget, I bliver glade for. Ja. Så det skal ikke være ked af. Men det er jo meget tydeligt. Elizabeth Warren er lidt mere, hun har ligesom luret, at det der med at bare være, altså køre helt ud på venstrefløjen og stærk stat og masser af skat, det er ikke sikkert, det spiller så godt i USA. Lad os høre det, for vi har, hvad Elizabeth Warren siger præcis i tråd med, hvad du siger der. And we just need to be clear about what Medicare for All is all about. Instead of paying premiums into insurance companies and then having insurance companies build their profits by saying no to coverage, we're going to do this by saying everyone is covered by Medicare for All. Every healthcare provider is covered. And the only question here in terms of difference is where to send the bill. Ja, Mads, hun prøver på at være lidt rundere her. Hun gør opmærksom på, at det er jo bare lidt et spørgsmål om teknisk, hvor man sætter sin penge. Og det kommer til at koste lidt mere. Men hvor skal vi sende regningen hen, ja. Og så videre. Og hvis det, i det omfattende anden regning, så kan jeg godt afsløre, så er det de rige, der betaler det ja, hele. Ja. De super rige i USA. Ja. Hvis penge Warren har finansieret hele sit politiske program med. Ja. Altså, man skal øge beskatningen på formuer og topskat og så videre i USA, og så betaler det hele. Ja. Selvom man kan sige, de fleste økonomer er uenige om, eller enige om, at så mange penge er der ikke derude, hvor hun gerne vil hente dem. Selv hvis du tager dem alle. Altså selv hvis du tager alle disse mennesker. Ja, selv hvis der er nogle økonomer, der har regnet ud af selv, hvis man, ja. Man ligesom sagde, vi inddrager bare nationaliserer det, ja. Ja. Så ville det også kunne forstå i en vis periode. Så der er jo sådan et dilemma der, og det betyder jo, at Joe Biden har et godt budskab. Mm-hmm. Og det er at sige, jeg ved godt, I gerne vil have mere velfærdsstat. Og jeg ved også godt, I vil have noget, der fungerer bedre og dækker bedre, end det, vi har nu. Men I skal passe på, at I ikke bare stikker af fordi med udgifterne, fordi der er kun én til at betale for alt det her, de politikere står og lover. Hver gang politikere lover noget, så er det jeg selv, der skal betale. Sådan er det. Og hans plan er, og det er også rigtigt, den er den billigste af dem, men det er også den, der er mindst dramatisk. Ja. Lad os lige høre, hvad Bernie han så gør, fordi Bernie han bringer en af sine gamle slager op, nemlig at USA har et meget dyrt system, som alligevel ikke virker. Og bemærk så til sidst, hvad Biden får sagt ind over Bernie her. Let us be clear, Joe. In the United States of America, we are spending twice as much per capita on health care as the Canadians or any other major country on earth. It's America. Yeah, but Americans don't want to pay twice as much as other countries. Ja, altså han siger, hvor godt det er ikke i Canada og resten af verden, og så bryder den gamle patriark ind og siger, jamen vi bor i Amerika. It's America. Ja, yeah, it's America. Så han vil ikke have, at det skal laves til Canada, eller Danmark, eller hvad pokker man nu ellers skulle få af gode idéer, ikke? Amerikanerne er rigtig glade for USA. Ja, ja, og det spiller han på der jo. Ja, det gør han da. Det gør han faktisk rigtig tit. Ja, ja. I den her debat var præget af mange gange, hvor Joe Biden går i gang med at sige, this is America. Ja, ja. Og så er det... og det er det jo også. Og det har han jo ret i. Det har han ret i. Det er jo godt at vide, at så gammel er han heller ikke. Han ved godt, hvilken nation han stiller op i. Ja. Altså, der var ikke noget tvivl om det. Han var udmærket klar over, at det var amerikansk præsident, han ville være. Ja. Ikke kanadisk. Nej, det ville han ikke. Det vil han ikke. Det var amerikansk præsident. Så det kører ud på. Sådan, hvad skal vi sige, hvis vi konkluderer på den her debat, men så kan vi jo roligt sige, det var ikke den debat, der flyttede stemmer oppe i top 3-feltet. Hvis den her debat har nogle vinder, så er det Donald Trump og Joe Biden. Ja. Det er de to vinder af den debat. Joe Biden, fordi de er noget status quo, og Elizabeth Warren og Sanders kan ikke finde ud af at få den anden skubbet af scenen. Og så længe de ikke kan det, så ser den der, de første primærvalg, ser rimelig ud for Joe Biden. Og så skal vi huske fra sidste gang. Og for Trump, så er det er sådan et, noget rod derovre, og det er jo svært at se en rigtig stærk kandidat tone frem endnu. Nu skal vi dog huske fra sidste valg, to ting fra sidste valg. Den ene, det var, at det var edderbanken også noget rod over på den republikanske side meget lang tid med meget voldsom skænderi, og det ender altså med at skabe Donald Trump og hans sejr. Men vi kommer... Der kommer jo et tidspunkt, hvor så begynder man at skille foran for bukene, og så får man den reelle udfordrer. Ja. Og så længe man ikke har det, så har den siddende præsident, der bare har et budskab og en kampagne, man skal fokusere på i det republikanske parti, så er det jo en fordel. Ja, det var den ene ting, jeg sagde. Det var der skete med republikanerne sidste gang. Den anden ting, skal vi huske, det var jo, at den gang, hvor Bernie ender med at tabe, jo altså egentlig pænt stort til Hillary Clinton til sidst. Ja. Hun får en 3-4 millioner flere stemmer end ham i det der primærvalg. Jamen om han aldrig rigtig erkendte det ikke rigtigt. Det gjorde han ikke. Jeg tror, han følte, han vandt på en eller anden underlig måde. Ja, han synes, at demokraterne snyder, på trods af, at han ikke engang rigtig er demokrat. Han er ikke demokrat. Han synes godt, de kunne til at give ham deres parti. Han kunne lige låne det til at blive præsident. Så han er jo det, man ofte på det glimrende amerikanske udtryk er en sore loser. En dårlig taber. Ja, også fordi han jo aldrig rigtig bakker Hillary ordentligt. Nej. Altså, man kan sige, den der, man sidder hele tiden og tænker, du bruger flere kræfter på ligesom at beskytte den koalition af vælgere, du har skabt, end på at sætte den i spil for en anden kandidat, så den anden kandidat kan vinde. Ja. Og det har Clinton-familien nok aldrig rigtig glemt. Det tror jeg. Og det kan godt være, at det er også det problem, Elizabeth Warren kommer til at stå overfor med Sanders, at på et eller andet tidspunkt, så skal hun sige til ham mere direkte, jeg er ikke dig. Og hun skal også sige det på en debat scene. Ja. Og man får noget helt andet. Og hun har gjort det på sådan en subtil måde indtil videre ved at sige, jeg er ikke socialist. Nej. Nu skal jeg er overhovedet ikke socialist. Nej. Det er kapitalismen, der har skabt al den rigdom, og alle de velfærdsgoder, vi har i det her samfund. Ikke socialismen, den ødelægger bare sådan noget. Så har hun jo sagt mange gange, og hun tror også på frihandel, og der er slet ikke den der side, som Sanders har. Hun har ikke stået og rost underlige diktaturstater, som var meget venstreorienterede og kommunistiske igennem historien. Hun har ikke den der ballast, men hun tør bare ikke gøre det, når han er der. Altså hun tør ikke, sige, der er altså flere måder at være progressiv på. Mm-hmm. Her er en meget gammel udgave, ja, som har reminiscenser helt tilbage fra den kolde krig, og ja, der sagde han også nogle meget underlige ting om manden at sidde i bar mave og sunget kommunistiske slagsange osv. I Vladimir uden for Moskva, det var jo det gyldne øjeblik, da vi afspillede de klip. Lige præcis. Ja. Og så er der mig, som er enig med Sanders i, mm, at USA har brug for en progressiv revolution, ja, og der skal laves nogle store forandringer i det her samfund, så vi får løftet middelklassen og unge mennesker tilbage på det spor, der fører til den amerikanske drøm, og der, de rige er frie i det her samfund. Der er noget der, men vi behøver altså ikke at gøre alt det der. Hvis hun ikke tør sige det, mm, i sådan en debat her, jamen så bliver de jo ved med at være der begge to. Ja. Og det kan hun åbenbart ikke få sig selv til. Nej, hvis du kigger på de der målinger, så er det jo interessant at se, at da hun indhenter Sanders på et tidspunkt, men lige siden hun indhenter dem, og det er sådan 3 måneder siden, så står de der vipper lige omkring det samme, så der er ikke kommet et stød endnu. Der er ikke kommet, altså hun har indhentet ham, men hun har ikke distanceret sig fra ham i målinger. Hun er ikke faldet, men de er indtil videre for tætte til, at en af dem vil sådan anerkende, jeg er ved at tabe til den, ikke? Og jeg tror ikke, Sanders er typen, der bare bakker ud. Det gjorde han jo ikke sidst. Nej. Ventede han. Og så mange valg har han jo heller ikke tilbage. Nej, det kan du ikke vide. Nå, men Trump, han kan sidde over på sin side og måske synes, at det er uretfærdigt. Det sagde han i hvert fald i en tweet igen i sidste uge. Han siger, at hvis ikke det var for the fake media, så ville jeg have en approval rating på lige omkring 90-95%. Det synes jeg måske lige, han strammer den lidt. Der strammer han den måske en lille smule. Jeg kan ikke huske, hvor høj George W. Bush's var sådan lige, ja, efter 9-11. Nej, det kan jeg ikke, men sådan... jeg mener, den var høj. Ikke? Ja, det er unaturligt højt. Ja. Men altså bare det, hvis man... Altså bare det at være over 55%, ja, er absurd højt. Ja, ja. Og så kan man selvfølgelig have en approval rating, der er sådan kunstig høj på grund af en begivenhed. Ja, ja. Og det kan så komme... Og være noget, man kan nyde godt af, men man ved jo godt, at den, hvis man har, ligesom efter september, eller månelanding, mm, eller et eller andet, hvis man har sådan noget, der gør, at nu står tingene lige godt, så ved, i en periode, så tænker man jo også, det er ikke noget, jeg kan regne med, nej, er langtidsholdbart. Nej. Og 95%, det er kinesisk tilstand, og der har man ikke været, siden man er startet med at lave de her målinger. Jamen, Harry Truman. Man har vel ikke været der i amerikansk jord. George Washington bliver jo valgt uden modstand. Og jeg tror, hans approval rating... hvis de havde været der. Hvis de havde været der, ville ligge sådan i 70'erne eller sådan, ja, noget. Ikke? Ja. Så man kan jo sige, i hvert fald ikke den periode, hvor der var demokrati, nej, i USA, nej, nej, har man haft... Nej. Nej, for der har altid været nogen, der har skældt ud på dig, derfor så er man over 50, så ser det rigtig godt. Der er Trump, i demokratier, der er altid nogen, der synes, du er en klarpas. Det er nemlig sådan, det er. Trump, han har omkring 41-43%, der bakker op om ham, som vi mange gange har sagt. Det er et meget lavt tal, ikke mindst i en situation, hvor økonomien går så godt, som den gør. Det er også et lavt tal. Det er et lavt tal. Mads, i sidste weekend, da vi sendte, eller der var du ikke med, men vi havde optaget forvejen, derfor havde vi ikke med, at der skulle have været et topmøde på Camp David, ja, mellem Taliban og den amerikanske regering og visse andre parter. Det bliver i sidste øjeblik aflyst. Ingen vidste, at mødet skulle være. Jo, selvfølgelig dem, der skulle have deltaget, men Trump melder ud. Vi skulle have haft sådan et møde. Det er aflyst. I kølvandet på det, ganske kort tid efter, ryger Bolton ud. Der ryger John Bolton, den nationale, ja, sikkerhedsrådgiver, ud, ja, på røv og albuer, som man siger. Fyret på en tweet. Ja. Og John... Efter han har fået at vide, at han ikke vil blive fyret, ja, så bliver han lige fyret. Ja. Ifølge sig selv har han selv tilbudt at trække sig på grund af uenighed. Og så siger Trump til ham, nej, du skal ikke gå. Nej, skal ikke og gå. Så bliver han lige fyret på en tweet. Ja, lige præcis. Det er ikke første gang, det er sket. Nej, det er alligevel frækt, ikke? Man sidder inde i lokalet og siger, nej, du bliver ikke fyret, du skal ikke gå, du skal ikke komme her med din opsigelse og så videre. Sådan skal det ikke være. Gå nu hjem og tænk lidt over tingene og så videre. Ja. Sådan skal det heller ikke være. Så lige det, man... Døren smækker i, så kommer der lige tweet. Du er forresten fyret. Så vi er sådan 2,5 år inde i præsident Trumps embede. John Bolton er den tredje nationale sikkerhedsrådgiver, der har røget. Først var der Flynn. Ja. Så var der McMaster. Han gik meget hurtigt, som jeg så må sige. Ja, det holdt ikke længe. Nej. Og så havde vi en lang periode med McMaster. Ja. Lang. Men ja. For den kan jo ikke længere have været meget mere. Og nu har vi så haft et år, et par 3-4 måneder med John Bolton, og nu er han også ud. Der er mange, Mads, rundt omkring i verden, der sagde endelig noget godt fra Donald Trump. Han skilte sig af med denne, ja, krisgale John Bolton. Ja. Det var der mange, der sagde. Han er ikke populær på venstrefløjen. Nej. Lad os sige det, som det er. Nej. Så det er egentlig underligt. Så derfor blev Trump pludselig lidt populær. Ja. Det er altså... Nu må vi se, hvad han vælger. Altså her hjemme i Danmark så jeg, at Holger K. Nielsen var ude at rose Donald Trump på grund af fyringen af John Bolton. Det er alligevel ikke noget, man har set komme. Nej. Nej. Nej, det har jeg ikke set. Nej. Jeg ved heller ikke, hvor meget han, Holger K., den gode mand, ser det som... Jeg tror, han ser det meget isoleret som noget, hvor vi kommer af med Bolton. Mm-hmm. Ja. Uden at Trumpismen derimod er blevet mildere, mildere drik, hvor Holger K. at drikke. Men det her er jo sådan set ret spændende, fordi noget, man kan sige om Donald Trump, det er, at han har været præsident 2,5 år. Mange frygtede, at han ville være en, der ville kaste verden ud i alverdens uro og ballade. Det har han måske også gjort på et diplomatisk område, men han har ikke startet nogen krig. Og der har jo været muligheder for det. Der han været er sjov, for ikke det. Trump, fordi han elsker tydeligvis militæret. Ja. Men han havde at bruge penge på at gå i krig og sådan noget. Han er jo meget som Obama, når det handler om sikkerhedspolitik. Vi skal ikke rode os ud i noget. Det bliver altid dyrt. Altså, han har så den der side, hvor han så lige truer med et atomkrig og så videre. Men der sker ikke noget. Nej, men vi ved derimod Bolton dels alt, hvad han har sagt inden. Og så har han nogle yndlingsdiktatorer. Ja, det er rigtigt. Dem går han ikke grine. Men Bolton ville jo angiveligt gerne lave en eller anden form for angreb, både nede i Venezuela. Han ville også gerne nede i Iran lige nu, konflikten, der er der. Og det er som om, han havde altid den løsning, når der var et eller andet sted. Lad os bruge militæret. Lad os se, hvad der sker, hvis vi bomber dem eller invaderer. Ja. Det var John Boltons nationale instinkt. Ja, det var sådan hans instinkt. Altså, det instinkt lå dybt hos ham. Ja. At vi skal ikke afskrives muligheden for lige at... Nej. Og det har Trump åbenbart ikke haft lyst til. Nej. Og der kan man jo... det kan man jo tænke længere over. Fordi en del af kritikken af Trump er jo det her med, at han er så skør, så verden vil blive kastet ud i sådan et hobbesiansk virvar af krig og død og ødelæggelse og så videre, ikke? Og det har der bare ikke været noget af. Og da han så blev koblet med Bolton, var der jo mange især på venstrefløjen, der sagde, nu må det gå galt. Se, hvad John Bolton fik lukket Bush den yngre til. Mm. Det var sådan en... Ja. Det kunne man høre flere steder, ikke? Men det... Der har ikke været noget af det. Nej, John Bolton havde jo en fantastisk periode som FN-ambassadør under George W. Bush. Hvis man ikke vidste, hvem manden var i forvejen, man så ham stå der, så kunne man godt mærke, diplomat, det var ikke hans spidskompetence. Det var, han foreslog, man fysisk savede FN-bygningen midt over, og bare skaffe sig af med den øverste del af fedtlaget. Og ingen ville bemærke FN. Det. Og ingen ville savne Men dem. Du sagde jo altid, allerede inden han blev udnævnt... Hvilket gjorde ham til en meget... altså visionær og interessant skikkelse, politisk skikkelse i mine øjne, skal jeg være ærlig at sige. Der er en glimrende bog, han har skrevet, der hedder The UN Conundrum, altså FN, hvad er det nu, en conundrum? Det er en knude, man ikke kan åbne op. Hvad hedder det? Ja, gordisk knude. Gordisk knude, eller... ja. Du er ikke kommet ud af den, vel? Han skrevet selvmodsigelse. Selvmodsigelse, ja. Men den handler jo meget om, hvor åndssvag FN er, som når de sætter... Saudi-Arabien i spidsen for en komité, der skal gøre noget ved kvinders rettigheder i hele verden. Og den komité bruger så flest kræfter på at fordømme staten Israel for at findes. Altså, det er sådan nogle ting, som Bolton har været rigtig god til. Og også pointer. Og det skal vi aldrig glemme ham for. Nej. John Bolton, han er nok... han overvejede jo øvrigt længere, om han selv ville stille op som præsident sidste gang, men valgte at lade være med det. Lad os regne med, at han ikke stiller op som udfordrer til Donald Trump i det republikanske primærvalg, der jo i princippet kunne komme. Hvor der ikke rigtig er så mange udfordringer til Trump. Men jeg minder bare om, at du sagde, inden han udnævnte John Bolton, Trump... at du havde læst et sted, at Trump faktisk ikke ville have ham på grund af hans store valros-overskæg. Og det han så ikke lyttet nok til sin egen instinkt der alligevel. Nej, altså det er jo der, hvor Trump er særlig, ikke? Fordi for det første lytter Trump jo ikke rigtigt til rådgiver. Trump lytter til sit tv, og der sidder han og ser. Det har vi jo... Altså, og det ved alle i Trump-administrationen. Mm-hmm. De ved jo godt, at men du kan ikke gå ind og overbevise Trump om noget som helst. Trump tænder for sit tv, og så sidder han og ser Fox and Friends og andre ting, og så kommer han med en konklusion, og for ham er politik derfor noget meget visionært. Og han har besluttet sig for, at det der store skæg, John Bolton havde, at det var så passé. Stor overskæg. Stor overskæg, ja. Han har jo sådan en valgårdsoverskæg, det ser fuldstændig vanvittigt ud. Det er jo rigtigt. Ja. At det kunne man simpelthen ikke gå rundt med. Nej. Altså, og sådan en vil han ikke have på sit hold. Så skulle han stå der og kigge på det skæg. Ja. Og være til møder og sidde der og kigge på det skæg og tænke, hvorfor har jeg ikke barberet af? Og så videre. Ja, og det kan jeg da godt forstå af Trump. Ja. Og så har han jo alligevel tænkt, jeg giver manden en periode i min administration. Ja, ja. Så må vi se, om han passer ind i min regering. Og på et eller andet tidspunkt, og måske er det det der med Taliban, mm-hmm. fordi han blev talt ind i noget, han ikke rigtig ville, ja. Trump. Ja. Og så pludselig stod han på mål for noget, og det var dumt, og så blev det aflyst, og det var nok godt for Trump, fordi så havde man skulle have haft et møde, man skulle give indrømmelse til Taliban, og de indrømte sig, at USA jo skal ud af Afghanistan, uden at Taliban sådan nok bliver gladere for status quo i Afghanistan, og måske vil gøre noget ved styret. Så det er måske... Det er måske meget godt, det er endt, hvor det er endt. Det er i hvert fald endt ved, at John Bolton, han nu er ude af Det Hvide Hus som national sikkerhedsrådgiver. Og det betyder, at vi skal have en fjerde national sikkerhedsrådgiver. Nogle gange har nogen jo siddet i en hel periode, men vi kommer så på nummer 4 og går det, som det plejer. Så når vi også, simpelthen også nummer 5. Der burde være mulighed for at nå både en 5'er og måske lige snasen af en 6'er. Ja, hvis vi sætter os ned og ser lidt Fox and Friends, så kan vi muligvis udpege, hvem det kan være. Så hvis der er nogen, der går med tanker om at blive sikkerhedsrådgiver, så gå på Fox and Friends, men vær helt glad på bedet. Ja. Til ansigtet. Mads Fugle og jeg, David Træs, er tilbage igen om en uge. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.